أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة حج دا مدنی سورت دے نازل شوی دے ورستو سورة النور او مخکره سورة المنافقون. ترتیب قرآنی کی دویشتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یوسل دریم نمبر سورت دے. ربط دے سورت دما قبر سردار پا سورة الانبیاء کی عجز دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیان شو. نو دی صورت کی اس تشریح ذکر کی دا مسئلے پرد دا شرک فعلی او پرد دا شرک اعتقادی سرا زان حلال و حرام مجوڑ ہوئی. دویم ربط دا ما قبر سر دارے سورة الانبیاء کی تخویب بیان شو پا اتیان دا قیامت بارنی قیامت را روان دے. نو دی صورت کی دا قیامت تر اطلال پارا یو علامہ بیانی گی ان زلزلت ساعت شیعون عظویم دا قیامت نمخ کی زلزلہ برازی اغڑی زیادت حیبتناک شیع. در امروت نماقبر سردار مخ کی صورت کی تذکیر الغافلین بیان شو. اے خلق راویخ شیق طرب الناس حسابهم قیامت چیرے بالکل رانیز دے دیں نہ دا غفلت دا خوب نہ راویخ شیخ دا غفلت خوب پریک دی. نو دی صورت کی اعلان دا جہاد دے دا ہجرت دے رفار دا پھر غفلت غفلتو نہ پریک دی بلکہ راشی جہاد ہو کئی ہجرت ہو کئی دا اللہ تعالی دا دین دا پار. دا اول صورت دا رد شرک فعلی اور رد شرک اعتقادی. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایها الناس یا ټول خلکو اتقوا ربکم و یرکوا اذا خبر ربنا ان زلزلۃ الساعۃ یقینا زلزل القیامت شیء عظیم یو چیز دے ہیبتناک. تفسیر جلالین لکھی دی اتقوا ربکم یعنی اتقوا عذاب اتقوا عقابه د اللہ تعالیٰ دا عذاب نو یری گئی بے ان تو تیعوہ د اللہ تعالیٰ دا عذاب نے ردا رچ د اللہ تعالیٰ تاوی داری ہو گئی د اللہ تاوی داری ہو گئی. بیار دی آیت پبارکی دو تفسیرونا دا معلومی کی ام پسرینو بیان کری دی. یو قول لم پسرینو دارے چی دا لوی حیبت دے پا میدان محشر کے ورازی ددی ان زلزلہ تساعت شیء عظیم مراد درینا لوی حیبت دے چر قیامت پورت بانی میدان محشر کے ورازی اغا پا صحیح حدیث کے راغلی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ با آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو وئی پا بدر روایت کے راغلی دی اللہ تعالیٰ و ملائکو تو وئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ وئی چر خپل اولاد نر جہنم ڈلرا جدا ک آدم علیہ الصلوۃ والسلام بو اللہ تعالی سومرا د سومرونه یعنی په سومرا خلق کې سومرا خلق د جهنم د پار را جدا کم. الله تعالی بو ته وای چې د زرو کسانو نه یو کم زر کسان دا د جهنم د پار را جدا کا او دا یو کسره په زرو کې ودا جنتی او دا یو کم زر کسان دا به جهنم ته ځي. په خلق باندې به یو هیبت راشي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا دی آیات پا تفسیر کی دغه حدیث بیان کرے دے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تباری کی عمدہ دی وضاحت بیان کر دیا دی توجیح تے ترجیح ور کر دا چدا غور توجیح دا حدیث کے دغا معلومی نوس دا آیات ترجمے تو وقشی کل چی قیامت کی دا اعلان وقلیشی چی دا زر و کسان نا یو کم زر کسان دا جہنم تداخل کی او یو کا صرف پا زر و کسان کی جنتی دے نو خلق وانی بیو حیبت راشی دیر عجیب حیبت اللہ تعالیٰ دی آیتون کی آغا بیا نی نو یو تفسیر دا دی آیت دارے دا دو آیتونو دمر حیبت براشی اللہ تعالیٰ وی بالپرز و تقدیر که بدا غزه کی دا دنانو سر بچی وی چه غیره پی ورکواله نو آغا با غالب شد آغا با چره غافل شوی دا غین اخپل بچه ورزان نداری کرده وی الان کی کله چې مور خپل بچی دا پی ورکی نو پا دا وقت کی دا غی سر دیر مینه محبت کی آغا نجو دا که دا زن خواه بالپرز و تقدیر که بدا غزه کی پا میدان محشر کی معشوم می دا خزی سر چه غیره پی ورکواله او بالفرض و تقدیر که چرتا د زنانه او حمل وین نو هغه به هم ضایع کړیو د ډیر زیات hebat د وجنه د ډیر زیات یاري د وجنه یا ایها الناس یا خلقو اتقوا ربکم و یریګه د عذاب در خپلنا یعنی د الله تعالی تابعداري او کوي ان زلزله تسات شیء عظیم یقینا هغه hebat د قیامت هغه ډیر لوی لوی شی دی شیء عظیم هغه ډیر زیات لوی شی دی یوم ترونها پا غورت بانی چی وی بنی تراو نها چی وی بنی تاسو تدهل کل مرضعتین بالفرض و تقدیر که دیو زنانا ماشوم می پا غی کی او اگلی پی ورکوالی یوم تراو نها پا غورت بانی چی وی بنی تاسو تدهل کل مرضعتین چی غافل بچی هر پی ورکوان کی زنانا عما ارضعت دا اغا بچی نا چی پی ورکی اغیتا و تدعو کل ذات حمل حملها او کی بدی هر حمل والا زنانا حملها حمل خپل و ترن ناس سکارا و ینی بتا خلقو درا چی سکارا اغبا نشی دا دیری سخت دیری دو جنا و ما هم بی سکارا او نبی اغا نشا دا شراب و دسکلو دو جنا و لیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب در اللہ تلا بڑیر دیت سخوی در اللہ تلا عذاب بڑیر دیت سخوی ندا حمل وزایشی دا زنانا او دا سی زنانا بغا پلشی دا بنا دے بالفرض و تقدیر کا مرضع زنانہ وے او یا حامل زنانہ وے نو داغی حمل با زائے شو دویم قول لن پسرین دارے چی در زلزلین مراد کرے زلزلہ دا قیامت تی مراد دا کل چی قیامت قائمی گی نو داغی نمخ کی پا دا مخلوق دا پناکی دو دا پارا پا دے طول دنیا بانے پا دے طول از مکمانے با زلزلہ دارا چی سورۃ الزلزال کې همدغه تفصیل لې اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجل قوله شي زمکه په یل قوله سره واخرجت الارض اثقالها او د زمکه با د زمکه چې خپل بوجونه و دراو باسي خزانه براو باسي مړی براو باسي نو مراد ته نه ده غره د قیامت د قائم ذل نمخ کې ودا غسکار کی نو دا یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها دا بیا بنا دے پا حقیقت بانی کدا تفسیر مراد چی نو دا بیا پا حقیقت بانی حمل یا ایوہ الناس یا خلقو اتقو ربکم یراو کئی دا خپد ربنا یعنی دا خپد رب دا عذاب نو ایرے گئی دا غطاوی داریو کئی ان زلزلت ساعت شیون عظیم یقیناً زلزلہ دا قیامت یو شی لوی دے لوی دا حیبت شی دے یوم ترونها پاوردانی چی وی بنای تاسو تزهل کل مرجعاتین چی غافل بشی تفسیر مدارک لکلی دی تزهلو فمانا دا تغفلو غافل بشی کل مرجعاتین هر پی ورکون کی زنانا عما ارضعات دا غا بچینا چی دیو تا پی ورکی و تزعو کل ذات حملین حملها او ابو غرزی کی بدی هر یو حمل والا حملها حمل خپل و ترن ناس سکارا او وینی بتا خلق درا سکارا نشبئی تفسیر جلالین وی سکارا من شدت الخوفی دا دیر سختی دیاری دو جناو نشی بیهوش وی وما هم بی سکارا او نبی آغا نشا من شرابی دا شراب دسکلو دو جنا دا ٹکی کونو آئینو دا آیت پی سنگ لگوی و ترن ناس سکار او یینی وته خلق در به هوشا نشوی و ما هم به سکار او نشبنی الله و نشبی او نشبنی رسما نشر نا تستمویل و ترن ناس سکار او یینی وته خلق در نشاب هوشوی من شدت الخوف د سخت یری دواجنه و ما هم به سکار خو لیکن غبن شنی د وجه د سکلو د شرابنه من شراب د شراب د سکلو د وجه نو به هوش نهی بلکې به هوش ور دی وجنی چې د الله تعالی عذاب ډیر ځ سخی ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله تعالی به سخ د حالت په مونږ ته ستولو باندې روان دی په کار دار چې د غیر پر تیاری وک او د غیر پر علاج دار چې د الله تعالی نه وېریګو او د الله تعالی نه یره دار چې الله تعالی کوم احکامات دی هغه په عمل کراول د الله تعالی په کتاب باندې په قران باندې د الله تعالی د پیغمبر په حدیث باندې مونږ تاسو عمل دنیا و آخرت مم کامیاب شي. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. د آیات کې الله تعالی زجر بیانې منکرین د توحید د الله تعالی ته او منکرین د قیامت ته چې څوک د الله تعالی د توحید نه انکار کوي او څوک د قیامت نه انکار کوي الله تعالی دا غیر لپاره زورونه بیانې زجر الله تعالی بیانې. ومن الناس یو باز خلقنا مجادل فی الله هغه څوک دی چې جګړه کوي په باره توحید د الله تعالی کې تفسیر مدارک لیکلی دی یجادل فی الله یجادل فی دین الله تعالی. ومن الناس یو باز خلقنا مجادل فی الله هغه څوک دی چې جګړه کوي په باره د دین د الله تعالی کې د الله تعالی د دین د الله تعالی د قانون د الله تعالی د نظام په باره کې جګړه کوي بغیر علم بغیر د پوینه بغیر علم بغیر د دلیل نه دلیل سره نه خوص اسی د دین مقابله کوي و یتبع کل شیطان مرید او روان وي دی په هر شیطان سرکشه پسی مفسرین لیکلی دي د کل شیطان نه مراد تیرې شیطان انسی او شیطان جنی دواړه ته مراد دي. کله داسې وشي چې د الله تعالی د دین د نه منلو لپاره وجه سي په یو ناکار پیر پسی په یو ناکار ملا پسی په یو جمهوری ملا پسی یو انسان ور پسی دی د سرکشه انسی شیطان پسی ور پسی دی نو د هغې د وجه نه د الله تعالی د دین مقابله کوي د الله تعالی د دین په واره کې جګړې کوي او یا تی مراد جنی شیطان تی مراد دی. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی وی دا حال د گمراه بدعتیانو دی چې د الله تعالی د دین نه مخ کردی او تابعداری د الله تعالی د پیغمبر پرېږدي او د خپلو مشرانو د گمراه مشرانو تابعداری کوي. و من الناس بعض خلقنا مجادل فی الله هغه څوک دی چې جګړه کوي په باره توحید د الله تعالی کې یا په باره د دین د الله تعالی کې بغیر علم بغیر د پوینا بغیر دلیل نه و یتبع کل شیطان او روان وي دی په هر شیطان انسی یا جنی پسې مرید چې هغه سرکشی سرکشه شیطان پسې اور پسې دی قرآن و حدیث پری دی د الله تعالی دین پریک دی او په سرکشانو پسې اور پسې دی. کتب علیه مقرر کړل شوی دی علیه د دفواره کې د شیطان فواره کې شیطان انسی دی او که شیطان جنی دی انه من تولاه چې چا تابعداری وکړله دغه فانه یذله یقینا گمراه به کی هغه دره و یهدیه الی عذاب سعیر او بلنه او رابری دلره الی عذاب سعیر هغه عذاب د اور ګرم ته. کتب علیه تفسیر جلالین لیکلی دی قضیه علی الشیطان د شیطان په باره کې دا فیصله شوې ده د شیطان په باره کې دا خبره مقرره شوې ده انه من تولاه چې چا د دې شیطان دوست چا د شیطان تابعداری وکړله او چا د دې شیطان سره دوستانه وکړله فانه یذله نو دله به گمراه کی و یهدیه الی عذاب سعیر او بلنه کوي دلره الی عذاب سعیر هغه عذاب د اور ګرم ته. چا چې د شیطان سره دوستانه وکړله چا چې د شیطان تابعداری وکړله نو دا به جهنم ته راکوي. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغیر مخلقه دی آیات کې الله تعالی د اثبات د قیامت لپاره دلیل ذکر کړي، دو دلایل عقلیه بیانې. اول دلیل پیدایش د انسان، انسان د خپل پیدایش ته وګوري چې الله تعالی دا څنګه پیدا کړی دی، دغه حالات دې زده کړي. او دویم دلیل الله تعالی ذکر کړی دی، ځمکې ته وګورئ، کله چې دا ځمکه وچه د الله تعالی په هغې باندې باران ناورئ، هغه الله تعالی اندازه کړي. نو دو دلایل الله تعالی ذکر کړي د اثبات د قیامت دپاره. اول دلیل انسان، د انسان پیدایش الله تعالی ذکر کړي. یا ایها الناس خلقو ان کنتم فی ریب من البعث، کیای تاسو په شک من البعث د دوباره ژوند نه د قیامت نه، نو فاسمعوا هذا الدلیل، دې په عبارت کې تقدیر دی، دا دلیل واورئ کنه. فإنا خلقناکم، یقینا پیدا کړی وای مونږ تاسو من ترابین د خاورینا. یو قول مفسرین داره چې من ترابین نه مراد چې خلقناکم یعنی خلقنا اصلکم آدم، ستاسو د بنی آدمانو اصل آدم علیه السلام پیدا کړو د خاورینا. ثم من نطفه، او بیا اولاد د آدم علیه السلام د نطفه نه. ثم من علقه، او بیا د ټوکلې د وینې نه. ثم من مخلق مضغه، او بیا د ټوکلې د غوښې نه. یا دویم قول مفسرین داره چې د ټولو انسانانو پیدایش چې هغه د خاورې نه دی، ځکه په خاوره کې سبزیانې کېږي، په هغې کې د خوراک تیزونه کېږي، او دغه خوراکونه د انسان نطفه جوړیږي، او د هغې نه بیا انسان پیدا کېږي. یا ایها الناس یا خلقو ان کنتم فی ریب کئی تاسو په شک کې من البعث دوباره ژوند نه، نو فاسمعوا هذا الدلیل، دا دلیل واورئ. فإنا خلقناکم، یقینا پیدایش شروع کړ دی مونږ ستاسو من ترابین د خاورې نه. ثم من نطفه، او بیا د څاڅکي د منی نه. ثم من علقه، او بیا د ټوکلې د وینې نه. ثم من مضغه، او بیا د ټوکلې د غوښې نه. مخلقه، پورا اندامونو والا و غیر مخلقه، او بعضی کم اندامونو والی، بعضی ماشوم چې هغه پورا اندامونو والا الله تعالی پیدا کړي، نو بعضی داسې چې هغه پورا اندامونو والا نه بلکې نیمګړی. لنبین لکم، دیر پاره چې په وضاحت سره بیان کړو مونږ تاسو ته، د دې په عبارت کې تقدیر دی، د نبین د پاره، د نبینو د پاره مفعول به حذف ده، هغه وسره خامخا یادوي. لنبین لکم، دیر پاره چې په وضاحت سره بیان کړو مونږ تاسو ته کمال قدرتنا، د خپل قدرت کمال تاسو ته مونږ بیان کړو، قدرت کمال د الله تعالی تاسو ته بیانې. ونقر فی الارحام ما نشاء، او ساتو مونږه په بچی دانو د مین دکی مانا شاو، سمره وخت یو غړو مونږه علاج لري مسمه تر دا نیټه مون قرارې پوري. الله رب العالمین چو غړی، نو ماشوم د مور په رحم کې پاتې کوي سو پوري، د الله تعالی خوښه شي، علاج لري مسمه تر دا نیټه مون قرارې پوري. مبصرین لیکلی دي الی وقت خروجه، د ماشوم د پیدایش د نیټه، دا غنیټه الله تعالی ته معلوم ده. ثم نخرجکم طفلا، او بیا راوباسو مونږ تاسو سره طفلا، واړه ماشومان، ماشوم بیا پیدا شي، نو دې په عبارت کې تقدیر دی. ثم نربیکم، او ثم نعمرکم، او بیا مونږ عمر درکو تاسو سره، لتبلغ اشدکم، دې لپاره چې ورسیږئ ځواني خپلې ته. ومنکم من یتوفا، او بعضی ستاسونه هغه دي چې هغه وفات کړلی شي. مفسرین لیکلي دي منکم من یتوفا، یعنی یموتو قبل بلوغ الاشد، ځوانۍ ته رسیدلو نه مخکې چې بعضې خلک وپات شي. منکم من یتوفا، بعضې هغه دي چې هغه وپات شي مخکې د ځوانۍ نه. و منکم من یرد الی ارض العمر، او بعضې هغه دي چې هغه وګرځولی شي هغه بیکار عمر ته. حدیث کې راغلی دي رسول الله، حدیث کې راغلی دي د سعد رضی الله تعالی عنه مبارک راغلی دي، وای هغه به دا دعا چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی و خپلو بچو ته به داسې زده کوله لکه څرنګه چې یو معلم خپل شاګردانو ته کتابت خی، هغه دعا دا وه. سعد رضی الله تعالی عنه به ویل، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتعوذ منهن، دبر الصلوات، د مانځنه به وروسته نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله، اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارض العمر واعوذ بک من فتنه الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا کولا، اللہ تعالی ما د ابو ذرے نه بچکا، اللہ تعالی ما د بیکارا زندگی نه د عمر نه بچکا، والله تعالی ما د دنیا د فتنو نه او د قبر د فتنو د عذابونو نه بچکا. صاد رضی اللہ تعالی عنہ بدا دعا خپل ماشومان ته زده کولا، لکه سرنګ چی یو معلم خپل شاگردان ته کتابت او لیکل ته ور زکه. ومنکم من یتوفى و بعض استاسونه غدی چې هغه مړه کیږي مخکې د ځوانۍ نه، ومنکم من یرد الی ارض العمر، او بعض غدی چې هغه وګرځول شي هغه بیکار عمر ته. مفسرین لیکلی دي عکرمه هغه وی من قرأ القرآن لم یسر بهذه الحالتی، چا چې د الله تعالی کتاب لوستلی نو هغه الله تعالی هغه بیکار او ذلیل عمر ته نه وړاندې کوي، هغې ته نه ورګرځئ. لیکی لا یعلم من بعد علم شیا، دیر پارا چی پویگی نا، دیر پارا چی نا پویگی من بعد علم رس را پوینا شیان پا هیچ یو خبر باننی پا هیچ مانی نا پویگی. لیکی لا یعلم من بعد علم شیا، کل چی دیر زیاد دعی پشی بودا شی نبی اکثر روی کنی یارا، وی غوگونا می کار نکی، سترگی می کار نکی، وی زماؤس پا دیماغ کسا نکی نی، وی دیر زیاد دعی پشوی. اللہ تعالی بازیب که داغ حالت تورسی. نو دا اول دلیل شو په باس بعد الموت باندې، هر کله چې الله تعالی قادر دی چې آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کا، الله تعالی قادر دی په دې باندې چې تاسو د نطفې نه پیدا کی، بیا چې د وینو ټوکړه شي، بیا د غوښې ټوکړه شي، او بیا په هغې کې اړوکې شي، او بیا روغ شي، ماشوم پیدا شي. بیا بعضې انسانان داسې دي چې هغه الله تعالی په ماشوم مالک کې وپات کې بلوغ ته ونه رسیږي، او بعض هغه دي چې بلوغ ته ورسیږي، د بلوغ نه وروسته چې دی هغه بیا ضعیفه شي، کمزوري شي. هر کله چې الله تعالی په دې کارونو باندې قدرت لري نو دې باندې هم الله تعالی قادر دی چې قیامت راولي، قیامت کې الله تعالی تاسو دوباره ژوندی کی. دویم دلیل الله تعالی ذکر کوي د قیامت دپاره، وتر الارض حامدتن، او وینې تا هغه ځمکې لره حامدتن وچه پرته، پیزا انزلنا علیها الماء، نو بس راوور او موږ په هغې باندې اوبه د باران، احتزت نو هغه تیاره شي، حرکت وکي، احتزاز ویلی کیږي حرکت کولو ته. معنا دا شوله چې احتزت هغه تیاره شي کله چې هغه کومه تخم کرلی شوي په ځمکه کې، نو هغه چې لاندې نه حرکت وکي نو ځمکې له هم حرکت وکي، رفاسه ورابطه هغه بوګه شي، کله چې په ځمکه باندې باران وشي نو هغه خوشته شي، بیا بوګه شي، اغه ډیر سخواله کلکواله ختم شي. وان بتت من کل زوجین بهیج، او راټوکی الله تعالی وان بتت او راټوکی د غزم کا من کل زوجین بهیج، هر قسم تازه، هر قسم تازه بوټی اغه راټوکی. نو هر کله چې الله تعالی په دې باندې قادر دی چې هغه وچ ازم کا تازه کی، پاغه کې الله تعالی شین کی راټوکی، چې دا قدرت الله تعالی لري، نو دا قدرت هم الله تعالی لري چې قیامت کې تاسو دواره ژوند کی. دی آیات کی دو دلائل دا بیان شل د پار د اثبات د باس بعد الموت، ذالک بان الله هو الحق وانه یحیی الموتى وانه على کل شیء قدیر. پدې دو آیاتونو کې نتیجه را درې مخ کې، ذالک کی اشاره څه شته؟ ذالک ای المذکور من بدء خلق الانسان الى اخر احیاء الارض، ذالک دا مخ کی دا انسان پیدایش چې الله تعالی شروع کړی دی، او دغسې الله تعالی دا ځمکه دا راتازه کوي. بأن الله دا په دې وجه باندې چې یقینا الله تعالی هو الحق، الله تعالی حق ذات دی، الله تعالی حق ذات دی، دې سمانه ده. تفسیر جلالین لیکلی دی هو الحق یعنی هو الثابت الدائم، الله تعالی همیشه لپاره دی او ثابت ذات دی، په الله تعالی باندې پانا ناراضی. وانه یحیی الموت، او دغه الله تعالی ژوندي کوي مړو لره. وانه على كل شيء قدير، او يقينا الله تعالى په هر چیز باندې قدرت ترون کړي. وان ساعت اتيتن، او يقينا قیامت راتون کړي، لا ريب فيها، نشته هیڅ شک پاغي کې. وان الله يبعث من في القبور، او يقينا الله تعالى راجون دي کوي باغ څوک دی هغه په قبرونه کې، قبرونه کې څوک دی هغه الله تعالى را پورته کوي. په دې دو آیاتونو کې هم دلائل او نتیجه ذکر شوه د مخکینی دلائلو لپاره. درې نتیجې چې دا بیان شولې په اولنی آیات کې، درې نتیجې بیان شولې. هر کله چې الله تعالی انسانان د ماشومان یې، الله تعالی چې انسان د نطفې نه پیدا کولی شي، او دغه سجمک زمک الله تعالی را جون دی کولای شي د یو نتیجه پیدا شوله چې الله تعالی حق ذات دی. دویمه نتیجه پیدا شوله چې الله تعالی به مړی را جون دی کوي، او دریمه نتیجه پیدا شوله چې الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي، او څلورمه نتیجه دا شوله چې وان ساعت آتیت لا ریب فیها قیامت را دن کرے پائے کی شک نشتر، او پنځم نتیجه دا شوله چې ان الله یبعث من فی القبور، الله تعالی په قبرونو کې څومره سری الله تعالی و دارا پورته کوي. دا پنځم نتیجه شولې د مخ کې دوه دلایل. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر، په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په جدال کول باندې. ډیر خلق دا سری چې زدیان عنادیان دي، نو آغا دا حق پرستو سره آغا دا الله تعالی دا توحید تبارکی جگڑی کئی، دا موحدین و خلاف کئی. خو لیکن دی آیات کی اللہ تعالی فرمائی سوک چی دا اللہ تعالی دا توحید تبارکی دا حق پرستو سره مجادله کئی جگڑی کئی، دا دی سره نا دلیل عقلیش تره، نو سره دلیل نقلیش تره، او نو سره دلیل وحیش تره. و من الناس یو بادر خلقنا من یجادل فی اللہ، آغا سوک دی چی آغا جگڑی کئی فبارا توحید دا اللہ تعالی کی. محکم دا بیان شو کنه فی الله سمانا وا. یعنی د الله تعالی د دین په واره کې او د الله تعالی د توحید په واره کې، بغیر علم، بغیر د پوی نه، یعنی بغیر د دلیل عقلی نه، ولا هدن، او بغیر د هدایت نه، یعنی بغیر د دلیل نقلی نه، ولا کتاب منیر، او بغیر د کتاب رڼا کوونکی نه. د دین مراد دلیل وحی دی. نو درې خبرې شولې، څوک چې د الله تعالی د څوک چې د الله تعالی د توحید په باره کې باس مباحثه کوي، د هغې نه انکار کوي، نو سره دلیلی عقلی شته، نو سره دلیلی نقلی شته، او نو سره دلیلی وحی شته. دا درې واړه دلایل چې د هغې نه نفی شول. ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی ونذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. ثانی عطفه اړون کې رضا خپل ډډې لره، توهن کې رضا خپل ډډې لره. تفسیر مدارک لیکلی دی ثانی عطفه دې سمانه ده لاوین عنقه عن طاعت الله تعالی، دا خپل سټ او خپل مخ کې رضا الله تعالی تابعداري نه اړای، دا کار ولیکي لیذل عن سبیل الله، دیر پاره چی نور خلق واړی، نور خلق کې گمراه کې الله تعالی د لارې نه، معنا دا شوره چی پا خپل هم گمراه دی و بیدینه دی، او نور خلق کم بیدینه طرف ترابری. لهو فی الدنیا خیزون ده در پارا پا دنیا کی شرمندگی ده، و نزیقه یوم القیامتی، او بس کومنگ ده تا ده قیامت پارد بانی عذاب الحریق، عذاب ده ورسو ده ونکی چی ده اللہ تعالی ده دین نو ده اللہ تعالی ده توحید نه اعراض کی مختیاری، او یوازی پا خپل گمراه نه بلکه نور خلق کم گمراه ترابری. ده اللہ تعالی چی پا دنیا کې هم شرمنده شي، او په قیامت کې به ورته د سوزون کې اور عذاب میلاو شي. ذالک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید، په دې آیات کې الله تعالی دوه سببونه ذکر کړي د عذاب دپاره، د خلکو ته په دنیا کې شرمندگی، او په قیامت کې عذاب د اور ولې رسیږي. و ذالک دا په دې وجه باندې بما قدمت یداک، دا په سبب د عملونو باندې چې وړاندې لیږلي دي لاسونو ستا، وان الله ليس بظلام للعبيد، او دویمه خبردار چې نه دی الله تعالی هیڅ ظلم کوونکی بندگانو باندې. نو دا عذاب دوه جوړې، یو دار چې ستا لاسونو باندې بد اعمال تا کړی دي، نو دا سبب شو لپاره د عذاب. او دویمه خبردار شو چې الله تعالی عادل ذات دی، الله تعالی عدل کوي د خلکو سره، او د الله تعالی عدل دار چې مجرمانو ته سزا ورکي، دا الله تعالی عدل دی.